mostramo hojno. Modorok i brednek o regeli zojo. Megszüntöttsönt a város felett, eltűnt egy gyönyörű álom. Csodavilágon ébredj fel, nem csak neked fáj, magad maradtál hideg hajnalon. Annyit mondhatnál, mit kezd magaddal, szíved értem fáj még. Értem fáj, nem csak neked fáj, magad maradtál hideg hajnalon. Annyit mondhatnál, mit kezd magaddal, szíved értem. Mit kezd magaddal, szíved értem fáj még.